हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? नौवा भाग। इस प्रकार की जानकारी को आसानी से समुद्र के तट पर इकट्ठा किया जा सकता था और इसमें आसमान से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत भी नहीं थी। अगर पृथ्वी चपटी होती तो तट से दूर जाता जहाज धीरे धीरे करके छोटा और छोटा होता नजर आता। अंत में जहाज एक छोटे बिंदु जैसा दिखता और फिर लुप्त हो जाता। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता था। शुरू में तट से दूर जाता समूचा जहाज दिखाई देता, फिर नीचे की ओर जहाज का पेटा और ऊपर जहाज का मस्तूल नजर आता था। परंतु कुछ देर के बाद पेटा लुप्त हो जाता। ऐसा लगता जैसे पेटा पानी में डूब गया हो, अब सिर्फ जहाज का मस्तूल ही दिखाई देता। बाद में मस्तूल का केवल ऊपरी भाग दिखाई देता। अंत में जहाज पूरी तरह गायब हो जाता। क्या सच में जहाज डूब रहा था? क्या जहाज के पेटे और मस्तूल का डूबना समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण था? इसकी संभावना कम थी, क्योंकि जो जहाज समुद्र में जाते उनमें से अधिकांश सुरक्षित वापस लौटकर आते। प्राचीन काल में जब नाविक समुद्री यात्रा से वापस आते तो लोग उनसे इस घटना के बारे में पूछते थे, क्या समुद्र का जलस्तर बढ़ा था? नाविक कसम खाकर बताते कि पूरी यात्रा के दौरान कभी भी जलस्तर जहाज के पेटे के ऊपर नहीं गया था। फिर इस घटना को किस प्रकार समझा जा सकता था? इसका एक कारण हो सकता था, शायद पृथ्वी की सतह एक वक्र में मुड़ती हो तो फिर जहाज वक्र पर तैरेगा और धीरे धीरे करके वो वक्र के पीछे लुप्त हो जाएगा। ऐसा करते समय उसका निचला भाग सबसे पहले लुप्त होगा। जिस प्रकार पृथ्वी के वक्र के कारण जहाज आँखों से ओझल होते, उसी कारण तारे भी क्षितिज के नीचे छिपते। पर इस सब में एक अंतर था, केवल उत्तर या दक्षिण की यात्रा के दौरान ही आपको पृथ्वी के वक्र के कारण तारे लुप्त होते प्रतीत होते। अन्य दिशाओं में बदल आसमान के घूमने के कारण होती थी। परंतु दूसरी ओर समुद्री जहाज चाहे किसी भी दिशा में जा रहे हों, उनका निचला पैदा ही सबसे पहले लुप्त होता था। चाहे जहाज उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या अन्य किसी दिशा में क्यों न जा रहे हो, उनका पिंडा ही सबसे पहले गायब होता था। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात थी, सभी जहाज लगभग एक ही गति से लुप्त होते थे। चाहे दिशा कोई भी क्यों न हो, तट से 2 मील की दूरी पर जहाजों के पेटे का लगभग एक जितना भाग ही पानी में डूबा नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी सभी दिशाओं में मुड़ रही हो और उसका यह मुड़ना सभी दिशाओं में एक जैसा हो।